بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، تكيندليا بإذن الله الكريم ندرس زيتوز بعد الظهر وكسوم علم العقيدة كبتية كتابه عظيم لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العالم موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالح رحمه الله كبتية شرحي العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كما متكمبوكا تليانزا فصل إمبيا كيبنجيل كيبيا أكيزنغمزية الإمام رحمه الله عن القرآن وأنه كلام الله أكيزنغمزية قرآن نكمبه هي قرآن نمانين يا الله سبحانه وتعالى أكيليز هايو كوفساها كبيسا kwa kutaja sifa za Qur'an, kwa kutaja aya zake, sura zake, na herufi zake, na vifungu vya maneno, sentensi zilizokuja ndani ya Qur'an. Na kwamba Qur'ani al-Karim ina mwanzo na ina mwisho. Qur'ani ni juzuu zilizokamili na pia ni kurasa zenye kugawanyika. Qur'ani inasomeka, inasomwa kwa ndimi na inahifadhiwa katika vifua. Qur'ani inasikika kupitia masikio na Qur'ani imeandikwa kwenye misahafu. Ndani ya Qur'ani kuna aya zilizowazi, lakini pia kuna aya zenye kutatiza. Ilmu ya aya hizo hurejeshwa kwa wajuzi. Kadhalika Qur'ani ziko aya zilizofuta aya nyingine nasikh. Na kwenye Qur'ani kuna aya zimefutwa na nyingine mansukh. Kwenye Qur'ani ziko aya zilizohusisha mambo maalum na nyingine zimeenea kwenye mambo mengi. Qur'ani ina maamrisho, Qur'ani ina makatazo. Kisha akazungumzia umadhubuti wa Qur'ani na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyohifadhi Qur'ani kiasi ambacho hakuna batili yoyote inaweza ikaja na ikapenya ndani ya Qur'ani. Batili haiingii kupitia mbele ya Qur'ani wala nyuma yake, kwa sababu Qur'ani ni wahi uliohifadhiwa min hakimin hamid. Akaeleza tahaddi, challenge ilitolewa na Qur'an kwa wale wote ambao walikuwa wakijaribu kuonyesha kwamba Qur'an ni maneno ya mwanadamu, mtume kayatunga tu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa challenge kwamba lau wakijikusanya watu na majini wao kwamba walete kwa iliyo mfano wa hii Qur'an, hawataweza kufanya hivyo hata kama watasaidiana baadhi yao kwa baadhi nyingine. Ibn Uthaymeen akaja akaelezea kwa uzuri au safu al-Qur'an. Sasa leo tunaendelea, mambo ni hayo hayo. Kipengele cha leo, Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala amejaribu kuelezea kwa urefu masala mawili. Jambo la kwanza, baada ya kueleza kwamba Qur'ani ni kalamu Allah, na hili watu na shaka nalo, Al-Qur'anu kalamu Allah ghairu makhluqin, Qur'ani ni maneno ya Allah na si kiumbe. Minhu badaa wa ilayhi yaud, kutokea kwake Allah ndiko ilikoanza Qur'ani, na kwake yeye ndio itarejea Qur'an fi akhiri zaman. na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-khalq wal-amr, anavyo viumbe na anazo amr. Fal-Qur'anu min amrihi la min khalqihi, na hii Qur'ani ni katika amri zake na wala si katika viumbe vyake. Huu ni msingi. Sasa leo Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kwenye matni ya Lum'a anataka kuelezea mambo mawili. Jambo la kwanza, halatul mukadhibin, halatul mukadhibina lilquran wa difa'u Allah anhu wa tafnidu hujajihim. Ibn Qudama rahimahullah atatuonyesha hali waliokuwa nayo wale ambao walikuwa wanaikadhibisha Qur'an, na namna Allah azza wa jalla alivyoitetea Qur'an na alivyozisambaratisha hoja zao, alivyowajibu wale waovu ambao walijitokeza kuikadhibisha Qur'an, min almushrikin walkafirin walmunafiqin, katika washirikina wa Makka na makafiri wengine waliokuwa pembezoni mwa Makka na hata waliokuja baada ya hapo, na wanafiki wale mandumila kuili wale ambao walikuwa wanadhihirisha sura za Uislamu kwa nje lakini ndani yao wameubeba ukafiri na ushirikina. Allah amewajibu hawa na namna walivyokuwa wakiikadhibisha Qur'an. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Ibn Qudama atalieleza. Lakini jambo jingine ambalo atalieleza ni dhikru al-adilla allati tadammanat ala awsaf al-Qur'an. Atataja dalili nyingi hapa ambazo zimebeba ndani yake juu ya sifa mbalimbali za Qur'an. Atazitaja hizo, min al-ayat wal ahadith, zikionyesha sifa za Qur'ani na fadhila za kuisoma Qur'an. Kadhalika atataja atharu ani salaf, kauli mbalimbali za wema waliotangulia, min as-sahabati wa man jaa ba'dahu, namna wanavyoizungumza Qur'an. Lakini zaidi anakusudia kwenye kutaja hizo adilla kuwaonyesha watu anna al-Qur'ana hurufun wa ayat wa suwar. Anataka kutuonyesha kwamba Qur'ani ni herufi, Qur'ani ni aya, Qur'ani ni sura, kwa maana ni hii tuliyonayo ambayo imeandikwa kwa herufi zake, ina aya zake, Qur'ani ina sura zake. Anataka kutuonyesha hivyo. Yote haya anataka kuwajibu ashaira walmu'tazila alladhina yunkiruna sifata alkalam, ambao wanapinga sifa ya kuzungumza kwa Allah, au wale wengine wanasema alquran au kalamu Allah, maneno ya Allah muradi wake ni alkalamu nafsani, ni maneno ya kwenye roho, ni hisia za kwenye nafsi, kana kwamba wanasema Qur'ani au maneno ya Allah ikiwemo Qur'ani hayana uhalisia wa kuonekana nje, kusikika, kuandikwa. Wakapinga sifatul kalam. Ibn Qudama kana kwamba anawajibu watu hawa. Na wale wengine waliosema al-Qur'anu ibara an kalamillah au hikaya, hii Qur'an ni masimulizi tu ya hayo maneno ya Allah, yako maneno ya Allah halisi, lakini Qur'an ni masimulizi yake. Wote anawajibu hawa, eh? Naam. Haya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwa al-kitabu al-arabiyyu alladhi qala fihi alladhina kafaru. Na hapa ndipo pale alipoanza kutaja halatul mukadhibina lilquran, hali ya wale ambao wameikadhibisha Qur'an. Atafuatishia utetezi wake subhanahu wa ta'ala wa kuitetea Qur'an, asema wa hadha huwa alkitabu alarabiyyu, na hichi ndiyo kitabu cha Kiarabu, yani Qur'an. Alladhi, kitabu ambacho, qala fihi alladhina kafaru, wamesema kuhusiana nacho hicho kitabu, au wamesema ndani yake hicho kitabu, alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, wakasemaje? Lan nu'mina bihadha alquran, hatutoiamini hii Qur'an. Surat 7 aya 31, kufar walizungumza wazi, lan nu'mina bihadha alquran, hatutoiamini hii Qur'an. Sheikh anasema rahimahullah, waqala ba'dhum, na wakasema baadhi yao, yani min alkufar, in hadha illa qawlu albashar, haikuwa hii Qur'an. In hadha, ay ma hadha, in hapo ilipo ni nafia, in hadha illa qawlu albashar, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni maneno ya mwanadamu, ni maneno kayabuni Muhammad na akayazungumza kwa ufasaha, basi si chochote Qur'an. Al-Muddathir aya 25, angalia Allah alivyowajibu. Faqala Allah ta'ala, kwa huyu ambaye ameyazungumza maneno haya, na haya maneno yakiongozwa na Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi qatalahu Allah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, sauslihi saqar, nitamuwasilisha huyu katika moto wa Saqar. Allah akaitaja adhabu kali ambayo ataipata huyu mwenye kueneza propaganda kwamba Qur'ani ni maneno ya mtu tu. Qala Allah sauslihi Saqar, nitamuingiza katika moto wa Saqar. Wanasema ahlul ilm min almufassirin, moto wa Saqar ni katika tabaqat as-sufla, ni miongoni mwa tabaka za chini za moto, na moto wake ni mkali. Huyu anaeneza kwamba Qur'ani ni maneno tu ya watu, katika adhabu walizoahidiwa ni hiyo. Waqala ba'dhum, na wakasema baadhi yao, na hawa ni washirikina wa Makka, huwa shi'run, hiyo Qur'ani ni ushairi, mashairi matupu. Faqala Allah ta'ala, akasema Allah ta'ala, wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Surati Yasin aya 69. Allah anawakadhibisha washirikina wa Makka kwa kusema wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu, na hatukumfundisha yeye Muhammad ushairi, wama yanbaghi lahu, na wala haitakikani kwake yeye kuwa mshairi. Mtume sio malenga bwana, ikawa yeye anasoma mashairi na kuwafurahisha. Yeye ana cheo kikubwa, Rasulullah ni mtume wa Allah, kapewa wahi alete kwa watu aeneze da'wa, na hakuwa na kazi ya umalenga. Wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu, na hatukumfundisha yeye Muhammad ushairi, na wala haitakikani kwake yeye kuwa mshairi. Allah anawakadhibisha washirikina, kisha anasema in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, hayakuwa hayo maneno ya wahi anayotamka Muhammad, in huwa, hayakuwa hayo maneno, illa dhikrun, isipokuwa ni utajo, wa qur'anun mubin, na nikipambanushi na nikipambanuzi chenye kubainisha. Al-Qur'an ina maana ya al-Furqan, hayakuwa hayo maneno yake Muhammad, illa dhikrun, isipokuwa ni utajo, wa Qur'anun mubin, na nikipambanuzi chenye kubainisha. Sasa yakunu rahimahullah, baada ya nukuu hizo Ibn Qudama anasema falamma nafa Allahu anhu annahu shi'run, falamma nafa Allahu anhu, na pale ambapo alipoikanushia Allah hiyo Qur'ani, falamma nafa Allahu anhu, na pale ambapo alipoikanushia Allah hiyo Qur'ani, annahu shi'run, kwamba hakika hii Qur'ani ni ushairi, wa athbathahu Qur'anan, na akaithibitisha kwamba ni kibainishi, akathibitisha kwamba Qur'ani ni kibainishi na ni utajo. Sheikh anasema rahimahullah, lam yabqa shubhatun, haijabakia shubha yoyote, hakuna hoja tata yoyote iliyobakia. Lam yabqa shubhatun, haijabakia shubha yoyote, lidhi lubbin, kwa kila mwenye akili, labda kwa mazuzu na wehu, watu ambao hawana akili, lakini watu wenye akili wameelewa. Lam yabqa shubhatun, haijabakia shubha yoyote, lidhi lubbin, kwa yoyote mwenye akili, fi anna alqur'ana, kwamba hakika Qur'an ambayo inakusudiwa na Allah, huwa hadha alkitabu, nayo ni hichi kitabu, alarabiyu, kitabu kilicho katika lugha ya Kiarabu, alladhi, kitabu ambacho, huwa kalimatu, nacho hicho kitabu ni vifungu vya maneno, wa hurufun, na ni herufi, wa ayat, na ni aya. Kwa nini amesema hivi? Qur'ani ingekuwa sio maneno, Qur'ani ingekuwa sio herufi, Qur'ani ingekuwa sio vifungu vya aya, washirikina wasingesema shi'r. Shi'r nini? Shi'r ni maneno. Shi'r, mashairi ni herufi, sentensi zilizopangwa ndio shi'r. Kwa hivyo hata washirikina waliwazidi baadhi ya watu wa bid'a ambao walijua kwamba hii Qur'ani ni maneno. Tumefahamiana? Lakini walichokosea ni kuita Qur'ani kwamba ni mashairi. Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah. Lakini kule kusema kwamba ni mashairi, kwamba Qur'ani sio kalamu nafsani, haiwezi kaingia huko, kwamba ni vitu vya rohoni tu, au ibara anil kalam, ni maneno yenyewe yenye herufi na aya na vifungu vya maneno. Ndio Sheikh anasema li anna ma laysa kadhalik, kwa sababu lile ambalo haliko hivyo, halina maneno wala herufi wala vifungu vya aya, li anna ma laysa kadhalika, kwa sababu lile ambalo haliko hivyo, la yakulu ahadun, hasemi yoyote katika watu, innahu shi'run, kwamba hakika kitu hicho ni shi'r. Baada ya hapa vifungu ambavyo vinafuata, al-allama Ibn Qudama rahimahullah anajaribu sasa kuelezea dalili zilizokusanya sifa mbalimbali za Qur'an na kuendelea kusisitiza kwamba Qur'ani ni herufi, Qur'ani ni maneno. Anasema waqala azza wa jal, na amesema Allah azza wa jal, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله البقرة آية 23. الله نسيما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نأيكي ونيني مبقتك مشاكا مباتوا نغغزيكو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نيكيو نيني مpo katika mashaka kuhusiana na kile ambacho tumekishusha juu ya mja wetu, mima nazalna ala abidina, kuhusiana na kile ambacho tumekishusha juu ya mja wetu, ikiwa bado mna mashaka kwamba hayo maneno yatokea kwetu na Muhammadi haja yatunga, Allah anawapa challenge, fa'tu bi suratin min mithli, basi ileteni walau sura moja tu iliyo katika mfano wake. Nyie si Waarabu pia? Si mnakijua Kiarabu? Si kuna mabingwa wa lugha? Hebu wajaribu kuandika maneno kama Qur'an walau kwa sura moja. Wad'u shuhada'akum min dunillah, namuwaite wale wasaidizi wenu, shuhada ay mu'inin, namuwaite wale wasaidizi wenu kinyume cha Allah, wawasaidie kwenye kazi hiyo. masanamu yenu na mizimu, ishirikisheni pia, iwasaidie kuandika sura. Qur'ani imeleta challenge sura hii, sura moja. Mpaka waleo washirikina hawakuweza kuandika maneno yaliyo mfano wa Qur'an. Kuna ambao walijaribu, tutakuja kusoma katika sira, lakini wao wenyewe kwa wenyewe walikadhibishana kwamba haya si kama yale. Unaona maneno yalikuwa yana rakaka, yana ukakasi hivi, alafu hupati ile ladha ya Qur'an. Sasa Ibn Qudama kwa nini ameleta aya hii? Ameleta aya hii katika suratul Baqara aya 23 kuonyesha kwamba Qur'ani ni maneno yaliyokuwa yanasomwa, yanaandikwa. Qur'ani ni herufi, Qur'ani ni vifungu vya aya. Ingelikuwa si hivyo, asingewapa challenge hawa makafiri. Vipi awape challenge kwa jambo ambalo haliandikiki wala halina maneno? Amewapa challenge kwa sababu Qur'ani inaandikika. Walichofeli ni kwamba hawana uwezo wa kuleta maneno yenye ufasaha na viwango vya mpangilio kama Qur'an. Hawawezi. Ndio wanasema Ibn Qudama, wala yajuzu an yatahaddahum, na wala haijuzu kuwapa wao challenge. Wengine husema changamoto, sijui kama ni Kiswahili sahihi. Haijuzu kuwapa wao challenge hiyo, bil itiyani, kwa kuleta bimithli ma la yudra, kwa mfano wa kitu ambacho hakifahamiki. Ma hu, kwa maana kitu gani? Wala yuqalu, wala hakiingia akilini. Wala yajuzu, na wala haijuzu an yatahaddahu, yeye Allah kuwapa wao challenge, bil itiyani, kwa kuleta bimithli ma la yudra ma hu, kwa mfano wa kile ambacho hakijulikani ni kitu gani hicho. Wala yuqalu, wala hakiingia akilini. Vipi awaambie walete sura moja mfano wa Qur'an, wakati hiyo Qur'ani haieleweki wala haina herufi wala haiandikiki wala haina vifungo vya maneno? Wataleta vipi? Ingekuwa majibu yake mepesi tukawa washirikina. Sasa tutaleta vipi wakati kitu chenyewe hakina herufi wala hakina vifungo vya maneno? Tualetaje? Mbona unatukamisha? Singekuwa majibu rahisi tu. Lakini walielewa kwamba Qur'ani inaandikwa kwa ibarat. Lakini je, tutaweza kuandika kama Qur'ani? Huo ndio mtihani uliwapata. Na wala hawakupinga hurufu za Qur'ani. Haya, aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus anawazungumzia makafiri vile vile. Qala Allahu ta'ala, wa qala ta'ala, wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghayri hadha. Nahani maneno ambayo washirikina yalikuwa yakiwaumiza sana. Allah anasema, wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana, na pindi zikisomwa kwa wao aya zetu zenye kubainisha, zikisomwa aya za Qur'an, wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana, na pindi zikisomwa juu yao aya zetu zenye kubainisha, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, wanasema wale ambao hawalitarajii kutano letu, kwa maana hawataraji kuletwa akhira, qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghayri hadha au badiluhu, wanasema wale ambao hawalitarajii kutano letu, lete kwa Qur'ani nyingine isiyokuwa hii au badiluhu, au ibadilishe hii, tuletee maneno mengine bwana yasiyokuwa haya, au ibadilishe hii Qur'ani, wakidhani kwamba haya ni maneno ya nani? Ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anatasarraf, qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghayri hadha au badiluhu, wanasema wale ambao hawalitarajii kutano letu, ilete Qur'ani isiyokuwa hii au ibadilishe, hata kama ni hii hii toa baadhi ya vifungu venye kutubana, kwamba tusiabudie mizimu yetu, tusiwaenzi wazee wetu, ibadilishwe kidogo kwa kuwekwa vifungu rafiki ambavyo sisi tunavitaka, wakidhani kwamba tasarufi hiyo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia wajinga hawa. Allah anamwambia mtume wake, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, sema waambie, haiwi kwangu mimi, haiwezekani, haiwi kwangu mimi kuibadilisha hiyo Qur'ani kwa matashi kutokea kwenye nafsi yangu. Qul, sema Muhammad, ma yakunu li, haiwi kwangu mimi, an ubaddila, mimi kuibadilisha hiyo Qur'ani, min tilqai nafsi, kutokana na matashi ya nafsi yangu, vile nafsi inavyotaka na mimi niikubalie, haiwezekani. Surati Yunus. Sasa anasema Ibn Qudama akisisitiza msingi wake, fa athbata anna al-Qur'ana wal ayatu allati tutla alayhim, na akathibitisha Allah kwamba hapo Qur'ani ni hizo aya ambazo zinasomwa kwa wao. Vipi mtuambie kwamba ni ibara an kalamillah? Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm, bal hiya qur'ani, ni aya zenye kubainisha, ni aya za wazi wazi. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm, bal hiya qur'ani, ni aya zenye kubainisha wazi wazi, zilizomo katika vifua za wale ambao wamepewa ilmu. Maulama wamezihifadhi ayat za Qur'an. Al-Ankabut, aya ngapi hiyo? 49 hiyo. Waqala ta'ala, na akasema Allah ta'ala akizungumzia Qur'an, innahu la Qur'anun karim, haika mambo yalivyo, hiyo ni Qur'ani iliyokuwa takatifu. Innahu la Qur'anun karim, hakika mambo yalivyo, hali washani hiyo ni Qur'ani iliyokuwa takatifu, fi kitabin maknun, iliyohifadhiwa, wengine wanasema maktubun, iliyoandikwa katika kitabu chenye kuhifadhiwa, maknun ay masun, fi kitabin maknun, iliyoandikwa katika kitabu chenye kuhifadhiwa. Kitabu gani hicho? Allawhu almahfudh, hiyo ni Allawhu almahfudh, kitabu kikongwe kilichoandika maqadir kulli shay, la yamassuhu illa almutahharun, hawakigusi hicho kitabu illa wale ambao wametaharishwa, wametaharishwa na najis zote, najisun ma'nawi wa najisun aini, waliotaharishwa na najis ya kimaana nayo ni shirki wal kufr, na wale ambao wametaharishwa na najis yenye kuonekana kama vile najisi ya kinyesi na mikojo na mfano wake. Amesema Ibn Qudama, anasema baada an aksama ala dhalika, ni baada ya kuapia juu ya hilo, kwa sababu maneno yanatangulia innahu la Qur'anun karim, yamekaa katika mkao wa kiapo. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, kaf ha ya ain sad, surat Maryam, hurufu muqatta'a, bali Allah anasema ha mim ain sin qaf ashura, thumma qala Ibn Qudama, bali ya kuleta hizi hurufu almuqatta'a katika surat Maryam aya ya kwanza na katika surati Shura, asema waftataha 29 suratan bilhurufi almuqatta'a, na akazifungua Allah 29 sura, sura 29, waftataha 29 suratan, na Allah akazifungua sura 29 bilhurufi almuqatta'a, kwa herufi zilizoandikwa kwa upweke, kwa kukatwa. Ukiangalia sura za Qur'ani tulisema jana zote ziko ngapi? 114. Katika sura 114 sura 29 zimefunguliwa kwa hurufu al-muqatta'ah. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuyamalizie maneno yake, na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inatajwa hadithi hii lakini hadithun dha'ifun jidda, man qara al-qur'ana, yoyote atakayesoma Qur'an, man qara al-qur'ana, yoyote atakayesoma Qur'an, fa'arabahu, na akafanya uzuri usomaji wake, fa'arabahu ay fahassanahu, akafanya vizuri usomaji wake, falahu bikulli harfin minhu ashru hasanat, ana yeye kwa kila herufi miongoni mwa hiyo Qur'ani mema 10. Wa man qara'ahu wa lahana fihi, na yule ambaye atakayesoma hiyo Qur'ani na akakosea ndani yake, wa lahana ay akhta'a, zallat lisanuhu, falahu bikulli harfin hasana, ana yeye kwa kila herufi jema moja. Yule hodari wa kusoma ana 10 kwenye kila herufi, yule ambaye mwenye kukosea kosea ana 1 kwenye kila herufi. Mwenyewe Ibn Qudama akasema hadithun sahih, hadithun sahih. Utakuja kuona la yathbutu hadha alhadith. Wa qala alayhi salatu wassalam, na akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hadha alhadith thabit, na hadithi hii imethibiti. Sehemu ya hadithi hii imekuja inda Ibn Hibban wa inda al-Imam Abi Daud, hadithun thabit, kwenye sharhi utakuja kuona zaidi. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema mtume alayhi salatu wassalam, iqra'u al-Qur'ana qabla an yatiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata as-sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna al-hadith. Na hadithi imesimuliwa na masahaba wengi akiwemo Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu na wengineo. Iqra'u al-Qur'ana, asema mtume alayhi salam, isomeni Qur'an, isomeni sana Qur'an, qabla an yatiya qaumun, qabla hawajaja watu ambao, wa hadha fi akhir zaman, na hili litatokea katika mwisho wa zama, na ni katika alama zakati za kiyama, katika alama zakati za kusimama kiyama, min alamati al-wusta. Isomeni Qur'ani qabla an yatiya qaumun, qabla hawajaja watu ambao, yuqimuna hurufahu, wanazinyoosha herufi zake hiyo Qur'ani, wakisoma utapenda wasome, utaki waache. Yuqimuna hurufahu, wanazinyoosha herufi zake, iqamata sahmi, unyooshaji wa mshale, ule mti wa mshale unavyonyooshwa, wawindaji wanajua lazima unyooke vizuri ili upate kuwa na shabaha, ukiutia katika pindo, katika pinde pale unakwenda moja kwa moja katika lengo. Kwa hiyo wanazinyoosha herufi za Qur'ani, unyooshaji wa mshale, kwa wale watu wenye kujua kutumia silaha hii na wanapoitengeneza. Lakini pamoja na kusoma kwao vizuri na ule utaalamu waliokuwa nao kwenye Qur'ani, la yujawizu taraqiyahu, haivuki hiyo Qur'ani mishipa ya shingo zao, wengine huita mitulinga, mishipa ya shingo. La yujawizu taraqiyahum, haivuki mafupa ya shingo zao, yaishia mdomoni tu. Qur'ani wanayoisoma haina athari yoyote katika vifua vyao, katika moyo, wala haina athari katika matendo yao, ni usomaji wa kwenye ulimi tu mzuri na kusifiana. Tena Allah, mtume alayhi salamu akasema, yataajjaluna ajrahu, wanauharakisha ujira wake hiyo Qur'ani, ai fi dunya, wanataka malipo yao wapate hapa hapa, akisoma atunzwe, akisomesha asaidiwe, atunzwe apate ujira wake kabisa, achukue chake mapema. Ndio wasomaji wa leo, chukua chako mapema. Yataajjaluna ajrahu, wanauharakisha ujira wake wapate hapa hapa, wala yataajjalunahu, na wala hawaucheleweshi huo ujira kwa ajili ya akhira. Ay la yuakhiruna ajrahu lilakhira, wala hawaucheleweshi ujira wake kwa ajili ya akhira. Kwa hivyo qurra'ul Qur'an, wasomaji wa Qur'ani wenye tabia hizi na wenye sifa hizi, ukiwaona wamedhihiri, basi hiyo ni balaa. Nasallallahu alafia. Anaendelea, waqala Abu Bakr wa Umar, na amesema Abu Bakr wa Umar, na hii athar pia ni dhaif, dhaifun jidda, tutakuja kuona. Waqala Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, na amesema Abu Bakr na Umar, Allah waridhie wawili hao, i'rabu al-Qur'an ay tahsin al-Qur'an, kuisoma vizuri Qur'an. I'rabu al-Qur'an, kuisoma vizuri Qur'ani, ahabu ilaina, kunapendeza zaidi kwetu sisi huko kusoma vizuri, min hifdhi ba'dhi hurufihi, kuliko kuhifadhi baadhi ya hurufi zake. Lahu huruf tartil. وقال علي رضي الله عنه ناكسم علي رضي الله عنه وهذا الأثر ثابت من كفر بحرف منه علي نسيما يويوتي أتكى كفور هروف موجة ميونغل وهي قرآن من كفر بحرف منه يويوتي أتكى كفور هروف موجة ميونغل وهي قرآن فقد كفر به كله وكيكا amekufuru kwa hiyo Qur'ani yote. Ukikufuru, ukikataa neno moja tu, herufi moja kwenye Qur'ani, ndio umeikataa yote. Atharun thabit. Thumma yaqulu Ibn Qudamah rahimahullah, wattafaqa almuslimun, na wameafikiana waislamu, ala addi suwari alquran, juu ya kuzihesabu sura za Qur'ani, wa ayatihi, na juu ya kuzihesabu aya zake, wa kalimatihi, na maneno yake, wa hurufihi, na hurufi zake. Thumma qala rahimahullah, wala khilafa baina almuslimin, na wala hakuna khilafu yoyote, hakuna tofauti yoyote baina ya waislamu, ni jambo waislamu wameafikiana bwana, fi anna kwamba, fi anna kwamba, man jahada min alquran, yoyote ambaye atapinga katika Qur'ani suratan, sura moja tu, au ayatan, au aya moja, au kalimatan, au neno moja, au harfan muttafaqan alayhi, au herufi iliwafikianwa juu yake, au harfan muttafaqan alayhi, au herufi iliwafikianwa juu yake, mwenye kupinga hilo, annahu kafir, kwamba hakika yeye ni kafir. Wa fi hadha hujjatun qati'atun, na katika hili pana hoja yenye kukata, ala annahu huruf, ya kwamba hakika hiyo Qur'ani ni herufi. Insha Allah ta'ala, baada ya darasa hii itafuatia asharhu, maneno ya nani sasa, ya al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wakati wetu umekwisha, bi hadha al-qadri kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.